בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות בית הכנסת הלכה ד'. א', על פי התורה מתחילת יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי ארץ, עיין שם כל התורה. והכלל, שדיבורי תורה ותפילה הם בחינת העלאת מין נוקבי, שעל ידי זה נעשה שלום. דהיינו שמעלים כל הניצוצות שנפלו ומחברים אותם יחד, שזהו בחינת שלום, ובוראים מהם עולמות חדשים. וקודם שמעלים הניצוצות, אזי הניצוצות הם בחינת דמים, ואזי הם בבחינת צולע על ירחו, בחינת פגם הרגלין, ששם עיקר אחיזת הקליפות שנאחזים בהניצוצות שנפלו. על כן צריכים להעלות הניצוצות, להכניסם בתוך הדיבור, שינעשה מהדמים דיבור הקדושה של תורה ותפילה. ואז מעלים בחינת העלאת מין נוקבין, שעל ידי זה עולין ומתחברין הניצוצות ונעשה שלום וחיבור ביניהם, ואז ניתקן פגם הרגלין בבחינת ויבן את הצלע וכו'. צריכים לדבר בתורה ותפילה עד שיבטל הגוף לגמרי, שיהיה הגוף בטל ואפס. ואז נתבטלין כל הארציות וזוכין לשלום. כי עיקר המחלוקת והניצחון הוא מהדמים שעדיין לא עבד בהם את השם יתברך. כי צריך האדם לעסוק כל כך בעבודתו אותו יתברך, עד שיזכה שיעבוד את השם יתברך בכל טיפי דמים שיש בו, ולא יהיה נשאר בו טיפת דם שלא עבד בה את השם יתברך. היינו בחינה הנ"ל, שצריכים לדבר בתורה ותפילה כל כך עד שיתבטל הגוף לגמרי. כי חיות הגוף הם הדמים, וצריכים להכניס כל החיות של כל הדמים לתוך דיבורי התורה והתפילה, עד שיהיו נכללים כל הדמים עם החיות שבהם בתוך תורה ותפילה, עד שיתבטל הגוף לגמרי כנ"ל. ואז זוכה לשלום כנ"ל. ולבטל הגוף לגמרי זוכין על ידי יראה וכו', זה בחינת ויראו אותו כל אפסי ארץ. שעל ידי היראה נתבטלין כל הארציות כעין וכאפס, ואז זוכה לשלום בחינת יברכנו אלוקים. כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום, עיין שם. כי כל הנ"ל מבואר שם מתוך התורה הנ"ל. אף על פי שיש דברים שכתבתי כאן, שאינם מבוארים שם כך בפירוש, אבל באמת כל דבריי נכללים שם. ב', וזה בחינת קדושת בית הכנסת. כי בבית הכנסת מגדלים תורה ותפילה, ועל ידי דיבורים הקדושים שעוסקים שם תמיד בתפילה וקריאת התורה וכו', על ידי זה מעלים בחינת העלאת מים נוקבין, ועל ידי זה נתבטלים כל הארציות ומעלים כל הניצוצות ועושים שלום כנ"ל. ומשם עיקר קדושת בית הכנסת. כי עיקר הקדושה הוא כשמבטלין הארציות והגשמיות ומעלין ומבררין הניצוצות ומחברים אותם ובונים מהם עולמות קדושים, שאז נתקדש זה המקום, כי נתבטל משם אחיזת הקליפות שהיו נחזין באלו הניצוצות שהם עיקר הטומאה. כי על ידי דיבורי התורה ותפילה מבטלין הקליפות ומקדשין המקום, כי נתגלה בו התגלות אלוקות שהם בחינת הניצוצות שעולין משם תמיד. ועל כן צריכים לנהוג מורה גדול בבית הכנסת ובבית המקדש, שזהו בחינת מורה מקדש. כי בית הכנסת ובית המדרש הם בחינת מקדש מעט. כי עיקר הקדושה על ידי היראה. כי על ידי היראה נתבטל הארציות כנ"ל. ועל כן צריכים לנהוג מורה גדול בבית הכנסת ובבית המדרש, כדי לזכות לבטל כל הארציות, שזהו עיקר בחינת קדושת בית הכנסת. שהמקום ההוא קודש, מחמת ששם נתבטל הארציות על ידי דיבורי תורה ותפילה שמדברים שם הרבה תמיד. עד שנתהפך המקום למקום קדוש, כי נכלל בקדושתו יתברך. כי הארציות והגשמיות ששם אחיזת בחינת החול והטומאה, שהוא הפך הקדושה, נתבטל שם על ידי ריבוי דיבורי תורה ותפילה שמדברים שם תמיד. אבל עיקר הביטול על ידי היראה כנ"ל, על כן צריכים לנהוג שם מורה גדול כנ"ל. וזה בחינת ההזהרה על מורה מקדש, כמו שכתוב ומקדשי תיראו וכו', וכמו שכתוב מה נורא המקום הזה וכו'. ובכלל זה מורה בית הכנסת ובית המדרש שהם מקדש מעט כנ"ל. כי עיקר ביטול הרציות להופכו לקדושה גמורה הוא על ידי היראה כנ"ל, כי כשזוכין ליראה, אז די כיכולין לבטל הגוף בכל בחינת הרציות על ידי דיבורי תורה ותפילה כנ"ל. ועל כן אסור לדבר בבית הכנסת ובבית המדרש שום שיחה בטלה, כי צריכים לדבר שם רק דיבורי תורה ותפילה שעל ידי זה מעלין מין נוקבין, ועושין שלום ומתקנין כל העולמות, וממשיכין לשם קדושת השם ידבח. אבל על ידי שיחה בטלה במקום קדושה כזה חס ושלום, פוגמין שם מאוד כאילו רוצה להחזיר הקלקול למקומו חס ושלום. כאילו מחזיר העולם לתוהו ובוהו חס ושלום שמבחינת שבירת כלים. כי חוזר ומגביר חס ושלום בחינת שבירת כלים על ידי שיחה בטלה במקום קדוש כזה, שעוסקין שם תמיד בדיבורים קדושים של תורה ותפילה ויראת שמיים, שעל ידי זה מעלין כל הניצוצות משבירת כלים. והוא על ידי דברים בטלים שלו מקלקל חס ושלום תיקון כזה. כי צריכים לדבר שם רק דיבורים קדושים תמיד, עד שיתפך המקום לקדושה גמורה. דהיינו שיתבטל כל הרציות וכנ"ל. ותכף כשמדבר שיחה בטלה חס ושלום הוא פוגם בזה, וחוזר ומגביר הרציות והקליפות הנחזים בהם חס ושלום. ועל כן גם שיחה בטלה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות גדול מאוד, כמבואר בזוהר הקדוש ובכל הספרים. בפרט בהקונטרס מאור המקדש מהרב החסיד המפורסם מורנו הרב רבי יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, מגיד משרים מאוסטריה, בעל המחבר ספר רב יייבי עיין שם. ג. ובשביל זה נקרא בית הכנסת, כי שם כונסין ומחברין יחד כל הניצוצות הקדושים ועושים שלום ביניהם על ידי העלאת מין נוקדין, שעולה שם תמיד על ידי דיבורי תורה ותפילה כנ"ל. וזה בחינת בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. ירושלים הוא בחינת קדושת הבית הכנסת, כי כל הבתי כנסיות מקבלים קדושתם מירושלים, ששם מקום הבית המקדש, שמשם עיקר קדושת הבית הכנסת, שנקרא מקדש מעט, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל שם זה נקרא ירושלים, על שם יראה שלום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי זה עיקר הקדושה של בית המקדש ובית הכנסת, כי על ידי היראה נתבטלין הרציות ועולין כל הניצוצות ועושין שלום ביניהם וחוזרין לקדושתם. נמצא שעיקר הקדושה הוא בחינת יראה שלום כנ"ל. ועל כן, מקום שהבית המקדש עומד שם, שהוא תכלית הקדושה של כל הקדושות, נקרא על שם זה ירושלים, על שם יראה שלום, שמשם עיקר הקדושה כנ"ל. כי עיקר קדושת כל הדברים הוא כפי עליית וברור הניצוצות שמבררין שם, דהיינו שמבטלין שם כל הקליפות שהן בחינת הרציות ומגלין הקדושה שיש שם, שהן הניצוצות שהיו מפוזרין שם על ידי הקליפות הנאחזין בהן. ועכשיו כשנתבטלין הקליפה והרציות, הם מתחברין יחד בבחינת שלום ומתגלה קדושתם. כי הניצוצות הם קודש, כי ממקום קדושה יעלכו. נמצא שעיקר קדושת כל הדברים הוא בבחינת ירושלים, בחינת יראה שלום. כי על ידי היראה עיקר ביטול הרציות, שעל ידי זה נעשה שלום בין הניצוצות, שזה עיקר הקדושה של בית המקדש ובית הכנסת ושל כל הדברים שבקדושה וכנ"ל. וזה בחינת בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. יכנס זו בחינת בית הכנסת, שהוא בחינת בית המקדש כנ"ל, ששם מתכנסים כל הניצוצות שהם בחינת נדחי ישראל כידוע, ומתחברים יחד בבחינת שלום, שזו בחינת ירושלים, שזה עיקר קדושת בית הכנסת כנ"ל. וזהו שכתוב, כי הרחקתים בגויים וכי הפיצותים בארצות והיהי להם למקדש מעט. ודרשו רבותינו ז"ל אלו בתי כנסיות. ועתה מחובר הפסוק היטב היטב סופו לראשו. היינו, כי רחקתים בגויים וכי הפיצותים בארצות, שזהו בחינת פיזור הניצוצות שנתפזרו לשם כידוע. ועל כן סיים הפסוק והיהי להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות וכו'. כי על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות שעוסקים שם בתורה ותפילה, על ידי זה מתכנסים ומתחברים שם הניצוצות כנ"ל, בבחינת נדחי ישראל יכנס כנ"ל. נמצא שהמקדש מעט דיינו בית הכנסת הוא התיקון והרפואה של הפיזור של ישראל שפיצם בגויים. ובזה מקושר ומחובר יפה הפסוק כי הפיצותים הנ"ל מראשו לסופו כנ"ל. ד. ועל כן חששו רבותינו ז"ל ביותר על השלום שבבית הכנסת, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שתקנו בבית הכנסת כהן קורא ראשון מפני דרכי שלום, כי איכי דללייתא להתנצויה. כי עיקר קדושת הבית הכנסת הוא בבחינת שלום, שזהו עיקר בחינת עליית הניצוצות שעולים משם על ידי דיבורי תפילה ותורה, שעיקר תיקונם כשמתחברים יחד בבחינת שלום, כמבואר היטב בהתורה נלעיין שם, שעיקר הוא השלום. ומחמת שבבית הכנסת עוסקים ביותר להעלות הניצוצות, על ידי שדוברים שם תמיד דיבורים קדושים, על כן צריכים להיזהר שם ביותר ויותר ממחלוקת חס ושלום. כי המחלוקת בבית הכנסת ובבית המדרש פוגם מאוד מאוד. כי באמת, בכל מקום שנוי המחלוקת מאוד, כאשר הפליגו רבותינו ז"ל בגודל איסור המחלוקת רחמן על יצלן. אבל ביותר ויותר צריכים להיזהר ממחלוקת חס ושלום בבית הכנסת, ששם עוסקים תמיד לתקן הניצוצות שעיקר תיקונם כשיש שלום, שאז יכולים הניצוצות להתחבר בבחינת שלום, שזהו עיקר תיקונם כנ"ל. אבל כשמעוררים מחלוקת שם חס ושלום, מקלקלים מאוד מאוד, כי יכולים לקלקל חס ושלום כל התיקונים והקדושות הנעשים בבית הכנסת ובבית המדרש, כי עיקר תיקונם בבחינת שלום דייקה כנ"ל. וזה בחינת ספירה ולג בעומר, שאז פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, כי הם מתו על ידי פגם השלום, על ידי שלא נהגו כבוד זה בזה, ועל כן מתו בימי הספירה, שאז עוסקין על ידי מצוות ספירה לתקן הדמים, לתאר עצמנו מטומאת מצרים כאישה מתארת לבעלה. כי עיקר טומאת מצרים הוא בחינת פגם הדמים כידוע, בבחינת ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. וכמובן בפרי עץ חיים שכל כוונת הספירה לזכך ולתאר בחינת הדמים כידוע. ועל כן צריכים לספור הימים בפה מלא דייקה, כי הימים הם המידות שהם כלליות העולמות, שקודם התיקון הם בבחינת פגם הדמים, שהם בחינת החיות של העולמות. כי הדם הוא הנפש והחיות. ועל כן צריכים לספור הימים בפה כדי להכניס הדמים לתוך הדיבור הקדוש, שיהיה נעשה מהם בחינת הדיבור של הספירה, שעל ידי זה עולה מין נוקבין, וזוכים לחבר הניצוצות בבחינת שלום כנ"ל. נמצא שעיקר התיקון שאנו עוסקים בימי הספירה הוא לעשות שלום, שזהו עיקר בחינת עליית הניצוצות, בחינת תיקון כל העולמות שאנו עוסקים לתקנם ולקדשם, שיהיו כולם מוכנים לקבלת התורה בשבועות. כי עיקר קבלת התורה הוא על ידי השלום, כמו שכתוב, ויסעו מרפידים וכו', ויחנשם ישראל נגד ההר. ודרשו שם רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י שם, כולם כאחד בלב אחד, מה שאין כן שערי החניות שהיו במחלוקת. נמצא שעיקר קבלת התורה היה על ידי השלום, וזה אנו עוסקים בימי הספירה, שזהו בחינת תיקון הדמים כנ"ל. ועל כן, תלמידי רבי עקיבא שפגמו בשלום ולא נהגו כבוד זה בזה, על כן היה עונשם בימי הספירה דייקה, כי נאחז בהם הדין של ימי הספירה, שעיקר הדין הוא מפגם הדמים של מצרים שהם בחינת דינים, שאנו עוסקים לתקנם ולהמתיקם על ידי הספירה, שעל ידי זה עושים שלום כנ"ל. ומחמת שהם פגמו בשלום והיה ביניהם מחלוקת, על כן לא היו יכולים להמתיק הדין של הספירה, על כן נאחז בהם הדין אז דייקה ונענשו אז דייקה כנ"ל. ורבי שמעון וחבריו היו התיקון שלהם, ועל כן אמר ענן בחביבות התליה, שהוא שלום, חבורה בדברי רבנו ז"ל בהתורה חדי רבי שמעון בסימן סמך א'. וזה בחינת ל"ג בעומר, שאז פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, ואז הועילו לרבד רבי שמעון בר יוחאי שהוא התיקון שלהם. כי עיקר תיקון הדמים והניצוצות הוא כשנתקנים בחינת הרגלין, שזה התיקון יהיה נגמר בשלמות כשיבוא משיח, שאז יתקיים ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. שזהו בחינת עד דמטו רגלין ברגלין הנאמר בזוהר הקדוש, כמובן בכתבים. ועל כן עיקר ההמתקה של ימי הספירה הוא בל"ג בעומר, כי אז כבר הגיע התיקון עד בחינת הוד שבהוד, שהוא בחינת רגלין דרגלין. כי נצח והוד הם בחינת רגלין כידוע. ועיקר אחיזת הקליפות הוא בבחינת הוד, בבחינת כל היום דבה כמובן. ושם עיקר התיקון, כשזוכים לתקן בחינת הוד, זה עיקר שלמות התיקון. ועל כן תכף כשמגיע יום ל"ג בעומר, שאז זוכים לתקן בחינת הוד שבהוד, שהוא עיקר התיקון בחינת רגלין שברגלין, על כן אז נתקן בחינת צולע על ירחו. ואז עיקר ההמתקה, עיקר עליית הניצוצות, ונעשה שלום ביניהם, ועל כן אז נתקן פגם תלמידי רבי עקיבא שפגמו בשלום. ועל כן אז הועילו לרבה ברבי שמעון בר יוחאי, שהוא בחינת שלום, כי הוא היה התיקון שלהם. כי עיקר בחינת השלום שהוא בחינת תיקון הניצוצות הוא כשנתקנים בחינת הרגלים, שזה זוכין בל"ג בעומר כנ"ל. ועיקר ההילולה הוא שאז נסתלק רבי שמעון בר יוחאי, כי בשעת הסתלקות נשמת הצדיק אז הוא מעלה מים נוקבין ביותר ויותר, כי אז עיקר ההתפארות שהשכינה מתפארת חזי במאי ברקה אתנה לגבך, שזה עיקר בחינת העלאת מים נוקבין. ועל ידי זה עיקר עליות הניצוצות, עיקר תיקון השלום כנ"ל. ועל כן בל"ג בעומר שאז צריכין לתקן הרגלין, שלזה צריכין העלאת מים נוקבין מנשמה גדולה מאוד, בפרט שהיו צריכין לתקן הפגם של תלמידי רבי עקיבא שפגמו בשלום כנ"ל. על כן זכה התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי לתקן תיקון זה, כי נסתלק בשלום ביום ל"ג בעומר, וזכה להעלות נשמתו בסוד העלאת מים נוקבין בשעת הסתלקותו למעלה למעלה. כמובן בהתרזות הקדושה על פסוק כי שם ציווה השם את הברכה חיים וכולי עיין שם. שאז נסתלק נשמתו הקדושה, ועל ידי זה זכה להמשיך שלום ולתקן הפגם של תלמידי רבי עקיבא, שזהו בחינת המתקת הדין של ימי הספירה, שעיקר המתקה על ידי השלום כנ"ל. כי בשעת הסתלקות הצדיק נתרבה השלום מאוד, בבחינת יבוא שלום ינוחו וכולי הנאמר על סילוק הצדיק, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. וכן מבואר בהתרזותא שם בפירוש על הסתלקות רבי שמעון בר יוחאי, ששמעו קול שאמר יבוא שלום, היינו קנה על אשרי לו. ו. ובשביל זה התחיל שלמה המלך עליו השלום לבנות יסוד בית המקדש בחודש אייר, שכל החודש הזה הוא כולו בימי הספירה. ועל ידי הספירה מתקנין הדמים וזוכין לשלום. ועל כן אז התחיל בניין בית המקדש, שמשם קדושת בית הכנסת ובית המדרש, שכל קדושתם הוא בבחינת שלום כנ"ל. ובשביל זה נקרא בית המקדש סוכת שלום, כי עיקר קדושתו בבחינת שלום כנ"ל. זין. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, עתידין כל בתי כנסיות שיעלו לירושלים, כי על ידי קדושת הבית הכנסת והיראה שנוהגין בו, על ידי זה נתבטל כל הארציות משם לגמרי. ועל כן מאחר ששם נתבטל כל הארציות, בוודאי יוכל לעלות ממקומו לירושלים, כי עיקר ההפסק והריחוק שבין מקום למקום הוא מחמת הארציות, כי הארציות נותן גבול והפסק והבדל בין מקום למקום. אבל כשנתבטל הארציות ועושין שלום, אז זה הכל אחד, כי אין הפסק וגבול בין ירושלים לבית הכנסת, מאחר שנתבטל כל הארציות. ועל כן בוודאי יעלו כל המקומות הקדושים שהם בית הכנסת לירושלים, כי רוחניות אינו תופס מקום. אבל זה יהיה לעתיד, כשיושלם הבירור בשלמות. כי אין הקדושה נשלם בשלמות עד לעתיד לבוא, כשיתקיים ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. ואז יהיה נשלם קדושת בית הכנסת בשלמות עד שיעלו כולם לירושלים, כי הארציות תתבטל מהם לגמרי אז, וכנ"ל. וכן מבואר שם בפסוק זה גופה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים ונבקע חצי ההר וכו'. נמצא שמבואר שם שיהיו אז ניסים גדולים בעניין בקיעת ההר, שיגיעו ההרים זה לזה, כמו שכתוב שם, כי יגיע גיא הרים אל עצל, ראיין שם בפירוש רש"י. וכל זה יהיה מחמת גודל שלמות הקדושה שיהיה אז כשיושלם ברור הרגלין, שזהו בחינת ועמדו רגליו וכו' לכנ"ל, שמחמת זה בעצמו יתבטל הארציות עד שיוכלו הרים להתקרב זה לזה. ועל כן אז יעלו כל הבתי כנסיות לירושלים, כי כשנתבטלין הארציות יכולים כל המקומות הרחוקים להתקרב ולהתחבר יחד כנ"ל. וזהו בחינת גודל השלום שיהיה אז, כי שלום הוא בחינת אחדות והתחברות, כי יתבטל הארציות שהוא מסך המבדיל, ויעלו ויתחברו כל הקדושות יחד בבחינת שלום וכנ"ל. וזה בחינת מעלין בקודש ולא מורידין. בעיקר תכלית הקדושה הוא קדושת ספר תורה כמבואר במשנה ובשולחן ערוך, בני העיר שמכרו וכו', מכרו בית כנסת לוקחין וכו', עד מכרו ספרים וקנו ספר תורה שמעלין בקודש וכו'. כי עיקר הקדושה הוא כשנתבטלין הארציות לגמרי, שזהו בחינת קדושת ספר תורה, שאור הקלף מחובר לאותיות הכתב בחיבור חזק לעולם, ועל ידי זה נתהפך הקלף לקדושה גמורה של האותיות הקדושים שבספר תורה. כי עיקר עליית הקדושה הוא על ידי הדיבור כנ"ל, שזו בחינת האותיות שבספר תורה שהן אותיות הדיבור. ומאחר שהקלף דבוק באלו האותיות בקשר חזק ובאחדות גדול כל כך, על כן נתבטל הקלף לגמרי לגבי אותיות הכתב וקונים קדושה גמורה. ועל כן, הספר תורה וספרים הם מצוות שיש בגופן קדושה, כי גופן קדושים מחמת שמקושרים לאותיות. על כן הגשמיות שלהם נתבטל לגמרי לגבי הקדושה, עד שאי אפשר לשנות לקדושה עוד לעולם. כמובן בפוסקים, שדבר שיש בגופו קדושה אינו משתנה מקדושתו לעולם. כי תשמישי קדושה שבלו צריכים גניזה. אבל הבית הכנסת, אף על פי שמדברים בו דיבורים קדושים של תורה ותפילה, עדיין הוא נקרא תשמישי מצווה כמובא בפוסקים. ויכולים לשנות קדושתו שבעתו והעיר במעמד אנשי העיר, כמבואר בשולחן ערוך, כי אין הבית הכנסת מקושר כל כך לדיבור הקדוש כמו הקלף באותיות. ועל כן צריך האדם שיקדש עצמו כל כך בדיבורי תורה ותפילה, עד שיתבטל לגמרי הדיבור, עד שיתבטל לגבי הדיבור לגמרי כנ"ל. דהיינו, שיהיה גופו מחובר וחלול בהדיבור כמו הקלף המחובר באותיות, עד שהקלף עם האותיות הם דבר אחד ממש, כי שניהם יחד הם ספר תורה. כמו כן ממש יהיה הגוף מחובר ונכלל בהדיבור עד שיהיה כתוב ונחקק בו היטב. ולא יהיה נכתב ונחקק בגופו שום אות אחר, רק אותיות ודיבורי התורה. כמו קלף של הספר תורה שאין נכתב בו שום דבר, רק אותיות התורה. ואזי זה האדם הוא קדוש בקדושת הספר תורה ויותר. ועליו נאמר זאת התורה אדם. דהיינו שהאדם הזה בעצמו הוא התורה, וכמובן זה בדברי רבנו ז"ל. ועל תלמיד חכם כזה אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כמה טיפשה ישר עין שדקיימו מכה מספר תורה ולקיימו מכה מצובה מרבנן וכו'. וזה בחינת כותבי מל לוח ליבך, היינו שיהיו דיבורי התורה כתובים בו ממש כמו האותיות הנכתבים בספר תורה ממש כנ"ל. וזה שנסמך מצוות לימוד הדיבור בדברי התורה למצוות כתיבת תפילין, כמו שכתוב בפרשת קריאת שמע, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך וכתבתם וכו'. היינו, שהתורה מזהיר את האדם שידבר דברי תורה תמיד ולא ידבר דברים בטלים. כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק זה, ודיברת בם ולא בדברים בטלים. היינו שידבר כל כך דברי תורה בשבתו בביתו ובלכתו בדרך ובשוכבו ובקומו, עד שיתבטל הגוף לגבי הדיבור לגמרי. עד שיהיה הגוף מקושר ונכלל בהדיבור כמו הקלף של ספר תורה ותפילין ומזוזות. זהו, ודיברת בם וקשרתם וכתבתם. היינו שתדבר כל כך בהתורה, עד שיתבטל הגוף לגמרי לגבי הדיבור, עד שיהיה בבחינת תפילין ומזוזות הנכתבים על הקלף, שאותיות והקלף שניהם אחד ממש, כן יהיה הגוף מקושר ונכלל בדיבורים הקדושים של התורה, עד שיתבטל אצלם לגמרי כנ"ל. ובשביל זה מעלין בקודש ולא מורידין, כי צריכין להעלות הניצוצות אל הקדושה מעלה מעלה, כי צריכין ברור אחר ברור עד שיעלו לתכלית הקדושה, שהוא קדושת ספר תורה, ששם הקלף מקושר ובטל לגבי האותיות התורה. שזהו עיקר שלמות עליית הקדושה, בחינת שלום ואחדות וכנ"ל.